بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون سورة المطففين دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة العنكبوت أو مخي دا سورة البقرنا ترتيب قرآني كي دريات آيام نمبر سورة دي او ترتیب نزولی کی شپگ اتیایم نمبر سورت دے دی سورت تا سورت المتوففین وی دی سورت تا سورت التتفیف ملے کی رب دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت پا آخر کی اللہ تعالی ویل یو ملا تملک نفس لنفس انشیا یو انسان بد بل انسان دپارا ہی سی اختیار نہ لری نو دی سورت کی اللہ تعالی وی زکا یوم یقوم الناس لرب العالمین دا ټول خلق با اللہ تعالی تا ولاړی دویم رب دما قبل سردار مخ کی سورت کی ویل شل چې عمل لامی د ملائکه سره دی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون نو دلته اللہ تعالی ذکر کوي چې د عمل لامی با د مرگ نو ورستو په علیین کی یا په سجین کی کله چې انسان ژوند دی او اعمال کوي نو دا د عمل نامی دا د ملائکه سره ای خو لیکن کله چې دا انسان مړ شي نو د مرګ نه ورستو د عمل نامی یا علیین تدی او یا سجین تدی د دې کې انسان عمل نامی علیین تدی او د بد عمل انسان عمل نامی سجین تدی ویل للمطففین دا ور صورت دا زجر په تطفیف سره ویل للمطففین تبعی دا لپاره دا کمی کوونکو الذين ها کسان اذا اکتالوا على الناس کرچی پیمانه اخلی دخل کو نا یستوفون نو پورا اخلی و اذا کالوهم او کرچی پیمانه ور کی نور خلق تا او وزنوهم او یا طول کی خلق درا یخسرون نو کمای کرچی زان لاخلی پیمانه نو زیات اخلی او کرچی بل ور کی نو بیا کمای مفسرین لکھلی دی دا تطفیف په دو قسمه نه یو تو لکیږي تطفیف ظاهری مناف طول کی کمی او زیاته کول او دویم دے تطفیفی معنوی نو تطفیفی معنوی اغا دیر خلق نہ پیجنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دیر تفصیل دغی ذکر کرے دے زتا اس تو مختصر خبر دغی کوما تطفیفی ظاہری خواغا ناپ تول کی کمی زیاتے کولی مسئلہ واوری ناپ تول کی سو کمی زیاتے کی او دا کم آمدن راضی دا حرام دے کم دکاندار چی دا کار کئی چر بل نہ اخلی نو ځان لدرانه اخلی بل چې ورکه نو سپکې ورکه د دې چې کومه آمدنی ده دا حرام کار دی ناجایز او حرام خوري دویم تطفیفی معنوی دی تطفیفی معنوی سره لکه سرنګ چې پرې ناپ تول کی کمی زیاتې دا جایز نه حرام دی نو تطفیفی معنوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاودس کی کومه طریقه دا پمانځه کی کومه طریقه دا پاغي کی کمی زیاتې کول دا به کوم داخلي نو دغه علماء لیکلی دي روجه د پاغي کی کمی زیاتې کول نور معاملات دي د حدود شرعیانو پای کی تجاوز کول د ټول پرې کې داخلي ځان د پاره د بل چانه گواہی اخلي د ځان د پاره نو خای اخلي به چې تر بل چاره پاره گواہی کینو پای کمی زیاتې کې نو دا څنګه چې هغه ناروا دي اندام ناروا دي و اذا کالوهم دغه سي ستا په بل چا باندې حق دی هغه تی پورا غواړي پتا باندې چې چا حق دی هغه پرونه ورکه دا ټول پرې کې داخلي ویل للمطففين تبعی در فار د کمی کوونکو الذين ها کسان اذا اکتالوا على الناس کله چې پیمانه اخلي دخل کو نه استوپون نو پورا اخلي و اذا کالوهم او کله چې پیمانه ورکه نور خلق ته او وزنوهم او یا طول کې هغه در یخسرون کمی کوي پاږي کې الا یظن آیا نه کوي دا ګمان او اولائی کدا خلق انہم مبعوثون چی دیو با دوبارہ پورتا کرلے شی اللہ وی در خلق سو خیال لے چی دا با دوبارہ نا پورتا کی گو لی اللہ تعالی تا لیوم عظیم دا لام پا مانا دا فی سر دے لیوم عظیم پا غورت دلو یکی دوی مانا دار چی دا لام لیوم کلام اجلی دے دا خلق با دوبارہ پورتا کرلے شی دا وجی دا غورت دلوی نا دا غلوی ورزی دا وجی نا دا خلق پورتا کرلے شی لوی ورزو طویلے شوی دا حدیث کی مراغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تنسوا العظیم متین اغدوا غٹ سیزونه مې راوي جنت دی او جهنم دی دا مې راوي نو دغه ورځ چې راغم ډیر لري ده یوم یقوم الناس و پاورت بانی چو او دریگی خلقا لرب العالمین اغا پالون کین مخلوقاتو تا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین کلا ردعیه دی نمانا دا شولا کلا دا تطفیف نره پکان هیچ شری دا سی ندی کول پکان چی زان لسه شی اخلی نو پورای اخلی او چی بل ورکی نو کم ورکی اللہ و هیچ شری دا سی ندی پکان ان کتاب الفجار یقینا عملنا مید بدکاران لفی سجین خمخا پس سجین کی وئی وما ادراک ما سجین او سشی خبر در کڑے تا درا چی سجین سشی دے کتاب مرقوم دا دفتر دے لکھے شوے ویل یوم یذل المکذبین تبای د فدا اورز بانی د فار د تکذیب کو ان کو سجین د ټول عالم نا د ټولی دنیا نا چلان دی کم شیر اگی تو لکی سجین بل صورت کے وراشی صورت تین کے وراشی اس پل سافلی نگی طویل شوی دے نو دا یو دفتر دے چپاگی کی عمل نامی دا بدان و خلق جمع کی گی او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی سجین دا بد و خلق و عمل نامی او دا بد و خلق و روحونا دا دوان پا سجین کے جمع کی گی او دا نیکان و بندگان و روحونا او دا نیکان و بندگان و اغا عمل نامی دا فعلیین کی جمع کی رستو غرا روان دے ویل یوم یذل المکذبین تبای د فدا ورځ باندې د پاره تکذیب کو ان کو الذین یکذبون کسان چې غد روغ جن غنی بی یوم الدین ورځ د قیامت ورځ د جزا و ما یکذب به او روغ جن نګنی د غورځ د قیامت درا الا کل معتدین مگر هغه څوک چې هغه د حدود شرعیه و نتیجاوس کو ان کے عظیم ګناګاری ناغه تجاوز کوي بیا هغه نه منی دغه مبصرین لکری دی معتدین او اثیم کی پرق دارے معتدین چرے پا افعالو کی یعنی دا حلال و دا حرام و پرق نکی او اثیم پا اقوالو کی یعنی دروغ و سب کی شتم کی بدی خبری کی بد اخلاق کرے اذا تتلا علیہی کلچولو سلیش بدی بندی آیاتون آیاتون زمانگانو قال دے وی اساتیر الاولین دا دروغ کسی دی دا دروغ خلکو کلا بل کلا هیچ شری دا سینا دا اللہ تعالی دا قرآن کریم دا زړو خلکو کسی ندی بل رانا علی قلوبهم بلکہ زنگ راغلے دی پزلون وان نیما کانو یکسبون ما کانو بما کانو یکسبون دی اصل کی پس سبب دا عملون مان چ دی وکول اللہ تعالی دا قرآن دا زړو خلکو کسی ندی خود سوک چی وتر زړو خلکو کسی وئی دا غی پزل وانی زنگ راغلے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تویل وی دا زلون هم داسې زنګ کیږي لکه څرنګه چې وسپنه زنګ کیږي. صحابه کرام پوښتنه وکړه وی د الله تعالی پیغمبر صفائی بیا بس باندې کیږي. نبی علیہ السلام می مرګ زیات یادول د الله تعالی ذکر زیات کول او د قران کریم تلاوت زیات کول مختلف روایت پکې راغلي. کلا کلا په معنا د حقا سره ده یقینی خبره ده انهم عن ربهم یقینا دیو با عن ربهم عن رؤیه ربهم عبارت په هدف د مضاف سره ده. کلا یقینی خبر دا انهم یقینا دیو عر ربهم د دیدار د خپل ربنا یوم الدین فدورت دان لمحجوبون دیو په پردو کې لمحجوبون دیو منه کله شي دیدار الهی الله رب العالمین با د مؤمنان مسلمانان به د الله رب العالمین دیدن کوي دا غي دیدار وکي او دا بی دین خلق چیرینو هغه په پردو کې کله شي الله تعالی دیدار غنش کوله ثم انهم لصال الجحیم بیا یقینا دیو با خامخا داخل دون کی دی اور د جهنم تا جحیم ثم یقال بیا بویل شی حاضر لذی کنتم بهی تو کذبون دا غسیز دی چی تاسو دروغ جن گنا کلی چی قیامت شی و جهنم ترا بیدین خلق کو چوری شی اللہ بو توی دا اغا ورد چی تا دروغ جن گنا لہ کلا یقینی خبر دا ان کتاب الابراری یقینا عمل نامی دا نیکانو خلقو لفی علیین خامخا و پا علیین کی دا کلا کلا دا معنی یا ردعی رازی یا پا معنی دا حقا نصر رازی نو کم دے کہ کم معنی سوچ پی کرو تا کوئی ان کتاب الابرار یقینا عمل نامی دا نیکانو لفی علیین دا پا علیین کی وما ادراک ما علیون او سسیز پویا در کری دتا تا چا علیون سشے دے کتاب مرقوم دا دفتر دے لکلے شوے دفتر دے لکلے شوے پا زیاد و روایت کراغلی دے علیین پا وم آسمان کی دے او دا الله تعالی دا عرش دا الله تعالی دا عرش نه لاندې علیین علیین تا د نیکانو روحونه جمع کیږي او علیین تا د نیکانو عمل نامې جمع کیږي نو علیین په و مسمان کړي او دا الله تعالی دا عرش نه لاندې یشهده المقربون حاضری کے اگیتا یاہو ضمیر یا اللہ تعالیٰ تراجی ہے نمانا ودا کوئی یشهده حاضری کے اللہ تعالیٰ تا المقربون آغا خلق تی آغا اللہ تعالیٰ تنیز دی مراد تینا ملائک دی مقربون نمراد چرے دا اللہ تعالیٰ ملائک تی مراد دی دوی مانا علماء ذکر کرے دا یشهده المقربون دید ایک پہ عبارت کی مضاف حذف دے اصل عبارت دا سرے یشهده اعمال المقربین حاضری کئی دغ علیین تا و حاضری کئی دغ اللہ تعالیٰ تا المقربون اغا اعمال دا نیکان و خلقو کم خلق چی اللہ تعالیٰ تا نزدی نو دغ نیکو و خلقو اعمال دا اللہ تعالیٰ تا حاضری کئی یا دغ علیین تا حاضری کئی ان الابرار یقین النیکان لفی نعیم خام خواب نعمتون کی بئی اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی مخ کی کتاب الاعمال ذکر شد نیکانو نوس دغ دا اصحاب اصحاب الكتاب چرے دغه ذکر کئ نعمتونو بشارت دیغی تا ان الابرار یقینا کان لفی نعیم خامخا په نعمتونو کې وای علل ارای کې ینظرون دی و په پلنګونو باندې ینظرون چې یو بل ته ګوري ینظرون یو معنا علما ذکر کړی چې ینظرون ګوري به دیو الله تعالی ته دې معنا ذکر کړی دی ینظرون یو بل ته ګوري او درې معنا ذکر کړی دی ینظرون ګوري به نعمتونو دا نعمتونو د جنت ته ګوري به دیو حالات د دشمنانو ته د ټولې معنی صحیح دی تعریف فی وجوههم پی جانب تا د دیو په مخونو کې نظرۃ النعیم تر تازگی د نعمتونو په جنت کې دومره نعمتونه دی الله تعالی وی دغه نعمتونو تر تازگی در دی جنتی په سترګو درې پر سترګو کې او درې پر مخ باندې مخکاری یسقون من رحیق مختوم سکولے کی گی په دی جنتیانو باندې من رحیق دا خالص شرابونه مختوم چې مہر به هلې شوی په غی باندې دې په عبارت کې تقدیر دی مختومن یعنی د مختومن اوانیته د دې چې دا کم دری شراب کوم لوخی ری په غی باندې به مہر لگاولې شوی غی باندې به مہر لگاولې شوی اشاره شو ردی ته چې مخک ردین او سره د چالاس نه دی لګیدلی ختامه مسک دا غی مہر به هلې شوی د مشکو مشکو عنبر و مہر و پاغی بانی و حلی شوی و فی ذالک فلی تنافسی المتنافسون و فی ذالک و پدغ نیمتون کی فلی تنافسی المتنافسون من دیو کی اغا من کون کی اللہ و ایک ظلم و تکی گی دی نیمتون تا نو دی سر من کوئی نو بیادیر پارتی آرے ہوکی و مزاجو ہو من تسنیم او گردون در اغا شراب با من تسنیم دا تسنیم چینی نی دا تسنیم پا کسی شده عینن دا چینا دا یشرو بی حل مقربون جس کی بدا غینا المقربون اغا خلق چا اغا اللہ تعالیٰ تنیز دی دا تسنیم چینین و اغا سوک یشربو بیها دا بیها دا باپ مانا دا من سر دی یشربو منها سکل وکی دا غین اغا خلق چا اغا اللہ تعالیٰ تنیز دی ان اللذین اجرمو دوز زجر اللہ تعالیٰ ذکر کئی مجرمانو تا او سلور او ساپی قبیح دا غی بیانی ان اللذین اجرمو یقنان آکسان چی جرمن اکڑی دی کانو من اللذین آمنو ودی په مومنانو پورې یز حکون جی خندا وکوله الله تعالی وی دا مجرمانو یو صفت دار چې په دنیا کې دیو با په موحدینو پسې خنداګانی کولې ا خندا سده د دې آیات سره وتا سوله غوي د سورۃ الانعام 53 نمبر آیات ا ها اولئ من الله علیهم من بیننا نمسخری به دی مجرمانو سره کولې مړه وی دا خلک دي چې الله تعالی په دې باندې احسان کړی دی یار دا د سنیکان شلو مونږ سی بدان خلق چو نو په نیکانو په سیوی مسخری کولی اها اولا من الله علیهم من بیننا ان الذين اجرموا یقینا کسان چې جرمونه کړی دي کانو من الذين امنوا دی وو په مؤمنانو پورې یزحقون چې خندا وکولا و اذا مروا بهم او کله چې دی ورته ریدل په غیبه نه یتغامزون یو بل ته وستر گیوهلی د مؤمنانو د سپکاوی د پاره یو بل ته وستر گیوهلی د تحقیر د پاره د سپکاوی د پاره نو مجرمان خلق کا دغستر گی وحل دا پی جنی او منگا و تاس ماغا پی جنو سوک چی چا تا ری اسفق داغا کئی رسی اشارہ و تو کی کنا چی خیال لی ری او تا داغا سی نو اللہ تعالی وی دا مجرمان بزک جہنم تزی چی دیو پا مومنانو پسی مسخری کولی پیشار بے کولی او کل بچی مسلمان پا خوابانی ورتی دل نیو بل تبستر گو وارلا ویو گو رو تا داغا سی ویزن قلبو الی اہلهم او کله چې بدیو واپس شو خپل خلکو ته انقلبو فکهین واپس کېدل بدیو خوشحالی کوونکې دی ورنجان پوی کوي دا خوشحالی به څنګه کوله چې کله بلار د اهل نه مراد یوازي د خپل بال بچتي مراد نه دي بلکې مراد درینه تابعداران تی مراد دي او خپل مرګري تی مراد دي دی مجرمانو با پا نیکانو خلقو بسی مسخری کولی او کله بچی دی د خپل مرګرو خواله لاړل نو دی مسخرو باندې بیا خوشحالی کولا وای نن می خو ډیر سو ویل لیار خانن می اوتدا چلو کنن می اوتدا چلو ک الله تعالی ذکر یو جانم تو روان دی وای زار او هم او کله چی او کله چی کله چی دی به اوریدل را او کی ضمیر د پایل لاجی دی مجرمانو ته او دا هم ضمیر راجی دی د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته و ازار او هم او کله بچ وریدل دی مجرمانو هم دا صحابه کرام نو د نیکان خلق نو د ابرار خلق نو قالو دی ویل ان ها اولای لذالون یقینا خامخ دی گمراهان دی و ما ارسل علیهم حافظین او الله تعالی و ندی لګل شوی دا خلق کړي علیهم پر صحابه باندې حافظین سوکای کون کی یادا و ما ارسل علیهم دا قول د الله تعالی دی دا مجرمان پر مسلمانانو پسې دغه کیا پیشاړی مسخری پسې کیا او په صحابه کرام پسې مسخری زکه کولې چې هغه غریبانانو الله تعالی دا مجرمان په دې صحابه کرامو پر غریبانانو باندې سوکۍ کوون کې خوندې مقرره شوی و ما ارسل علیهم حافظین بل ما ذکر کړی نه و دا قول د کافرانو دی په باره د مؤمنانو کې نو بیا دې آیت باندې ځان پوی کیا کله بچ صحابه کرامو یا نیکان خلق دا دی بی دینو خلقو دا دعوت ورکی نو دی بی دینو کافرانو بدا خبر او کله ما ارسل علیهم حافظین ندیر علی گلی شوی دا مسلمانان علیهم یعنی پا مونگ بانی حافظین سوکی که انکی یار پار وقت که تاسو دا اللہ تعالی دین مونگ تبایا نوی نو تاسو پا مونگ بانی سسو کی داران خونه چی پار تیم کرا تورال یو خبری را تکوی فالیوم اللذین آمنو ننن با مومنان من الکفار دا کافرانو پور یضحکون خنداو کی جزا من جنس العمل وی نو په دنیا کې مجرمانو په نیکانو پسې خندا کوله الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې بل نیکان خلق پر مجرمانو پسې وخاندي چې کله دا په جهنم کې شګي سوري وهینو د مؤمنان پسې خاندي علل ارای کې په لنګونو باندې وای ينظرون او ګوري بدیو ينظرون نظر وکي دی حال د کافرانو ته دی دې کې د قمانه مراد ده خا ينظرون دی وګوري حالات د کافرانو ته په جهنم کې هل سوی والکفار ما کانو یفعلون آیا بدلور کلی شورا کافرانو تا ما کانو یفعلون دا کارونو چی دیو کول دیو چی کم کارونو کول ناغی تر دیو بدلور کلی شورا کنا مبسرین لکل لی پایات کی اصل کی تقدیر دی اصل عبارت دا سرے یقول بعض المؤمنین بعضا او دا استفام تقریری دی بعضی مؤمنان با بعض نور توائی هل سوی والکفار و آیا بدلور کلی شورا کافرانو تا ما کانو یفعلون دا کارونه چې دی کول مونږ په سمسخري کولې دا سی بد اعمال کول جرمونه کول دا مؤمنان به یو بل طبيعه وي چې یاره مجرمانو ته سزا خپل ملاو شي وکنه نو تاسو مل چې استفامی تقریر یې سمانه ده آ واغی ته سزا ملاو شوی ده هل سوی بل کفار ما کانو یفعلون آی بدل ورکل شوره کافرانو ته دا هغه عملونه چې دی کول دی چې کم اعمال کول نو دا غي بدل او ته ملاو شو لکنه بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت سورة الانشقاق سورة الانشقاق مكي سورة دي نازل شوية دي ورسطو لسورة الانفطار أو مكي لسورة الروم ترتيب قرآني كي سلور أتيام نمبر سورة دي او ترتیبی نزولی کی دری آتیایم نمبر سورت دے ربط دری سورت دما قبل سردہ دے مخ کی سورت کی زجر اللہ تعالی ذکر کا فتتفیف او فتکذیب باننے نو دی سورت کی اللہ تعالی ترغیب ذکر کی نیک محنت طرف تا تکذیب مکوئے بلکی نیک محنتوں کے جی کامیاب شیف اپ آخرت کی دویم ربط دما قبل سردہ دے مخ کی صورت کے اللہ تعالی حال دا عمل نامو ذکر کا ورست مرگنا عمل نامی یا علیین تزی او یا سجین تزی نو دی صورت کے اللہ تعالی ذکر کئی حال دا عمل نامو پورت دا قیامت باننے نو دری قسم خبری شولی وسط یو عمل نامی دا انسان پا زندگی کی دا دا ملائکو سرائی دا انسان دا مرگ نو ورستو عمل نامی یا علیین تزی او یا سجین تزی دا بدان واغا سجین تزی دا نیکان واغا علیین تزی او دریم حالت د عمل نامو د قیامت کې نو هر چا ته د غیخ پر عمل نامو ورکړش نو دا درې حالات شو د عمل نامو دا ور صورت دا ترغیب کدح صالح ته صالح محنت الله تعالی ترغیب ذکر کړي اذا سماون شقد کله چې اسمان وشلېږي اسمان درا وشلېږي وحزنت لربها وغي خودره حکم درف پلتا وحقت او مناسب دوله یا وحقت لائق در دې لپاره چې وغ کې دي دې اسمان چې دی الله تعالی ته وغي خوده چې الله تعالی بو تکل حکم کوي چې تر او غور دیګا نو بس چې کلو ته الله تعالی وای چې تر او غور دیګن بس را بو غور دیګي واذنت لربها وحقت مخکې ذکر شوی دي سوره حم میم سجده کې قالتا اتینا طائعين الله تعالی تو دې اسمان او زمکه ته ویلو چې تاسو به ما خبره منئ کنه نزمکه او اسمان دوان ویلو الله تعالی موږ ستاسو خبره منو او اسی مونږ تاسو لک سوچ فکر وکړو دا دومره واتل ویشته انسان دی پیندل ویشته انسان دی دا الله تعالی نه منی او دا دومره غټ اسمان دا دومره غټ اسمان نو دا دومره غټ زمکه اغه الله تعالی ته الله زستا منم او چې دې دې چې وګرځین دا انسان چې دا نافرمان دی الله تعالی دا ونی د الله تعالی نافرمانی نه کوي دا حیوانات د الله تعالی نافرمانی نه کوي دا زمکه او اسمان د الله تعالی نافرمانی نه کوي خو کنه فرمان دی نو څوک دی انسان دی اذا سما ان شقد کله چې د اسمان وشلېږي واذنت لربها وغوګي خو درې حکم درغ پلتا وحقت او لائق دولت چې وغوګ کی دي واذا الارض مدت او کله چې د زمکه راخ کله شي والقت ما فيها وتخلت د زمکه وراخ کله شي پوینه شولې په مطلب باندې د زمکه دا کوم ډیرې چې دا وراخ کله شي چې جوړ جوړ زینو ته د زمکه او بالکل اواره کله شي نو په دې زمکه کې وسه ډیرې او جوړې سړي خدا غرونه دي کنه دا غرونه چې د کله لري کله شي نوار بشي والقت ما فيها وتخلت او را او بغردې د زمکه ما فيها چې په دې زمکه کې لري وتخلت او خالی بشي د زمکه وخالی شي په دې کې سدي ما فيها پرزمکه کې سدي پرزمکه کې مړی دي پرزمکه کې خزانی دي پدې کې معدنیات دي هغه راو ګرځي نو دا زمکه دا دنه خېټه به خالی شي د مړو نه به خالی شي او دغه سیر معدنیات ورسنه به خالی شي واذنت لربها والقت ما فيها وتخلت او راو ګرځي د زمکه هغه سچ پرزمکه کې دي وتخلت او خالی بشي واذنت لربها او وګي خو درې حکم در خپل تا او حق ته لایق د جګو کې دي د زمکه مند الله تعالی حکم ته وګي خو درې یا ایها الانسان انسان انک کاذف یقینا تا مشقت کون کې الی ربک دې په عبارت کی تقدیر دے الی لقاء ربک عمر درن مرگ دے یا ایها الانسان انسان انک کاذف یقینا تا مشقت کون کې الی ربک الی لقاء ربک پر سیدل کې خپل رب تا کدهن په مشقت کول سره په ملاقاتی نو تا مخامخ کیدون کې دا غسره دا فرمولا کیږي دا هو زمير یا راجه د دقت حته تا چې دا کم مشقت کړي دنو هغه سره په قیامت کې ملاوي شي یا دا زمير راجه د رفته تا ور د خپل رب سره مشتر د رب سره خپل د خپل رب سره مخامخ کیدون کې کتا سو غواړي چې رکت هي پوره تفصيل وګوري او ځان په غیبانی پوي کوي نو امام قرطبي رحمۃ اللہ علیہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ داغی تفصیل ذکر کړی دی وس اللہ تعالی ذکر کئ دا مشقت د انسان څه شی دی نو هغه مشقتونه د انسان چیرې ذکر شوی یا ایها الانسان انسان انک کادح یقینا تا مشقت کون کې الی ربک پر سیدل کې خپل رب ته کدحن په مشقت کول سره په ملاقاته نو تبه مخامخ شیر د خپل مشقت سره یا په ملاقاته نو تبه مخامخ کیدون کې له خپل رب سره فاما من اوتی کتابه نو خبره باندې اندې سی پویا کیا اسیم دا انسان د دنیا نه تیریدون کې دا دنیا ټوله د مشقت ده نو ته نیک مشقت وکې چې قیامت کې کامیاب شي د الله تعالی سره مخامخ شي نو فاما من اوتی کتابه وس الله تعالی ذکر کوي تفصیل د دوه اقسام د اصحاب کده دا چا چې مشقتونه کړی دي دا غي دوه اقسام الله تعالی ذکر کوي فاما من اوتی کتابه نو هغه څوک چې ورکلې شیغی تعامل نامې د غیب یمینې په خی لاس باندې وسو په حساب او حساب یسیره نو زر دې چې حساب بوش وشي دغه سره حساب آسان وینقلب الی اهله او دی وګرځي هغه خپل اهل دغه جنت اهل ته دا اهل هنا مراد پدې کې سوکتی مراد دی په جنت کې کوم اهل دي دا مراد تی ناغه دی حور غلمان او یا د دنیا غ اهل او عیال چې جنت ته داخل شوی نو دغه تی مراد دی وینقلب الی اهله واپس بشی خپل اهل ته مسرور او خوشاله کله شوی و اما من اوتی کتابه او هغه څوک چې ورکړی شغی ته عمل نامه ورا ازهره ورستو رشانه فساو پیدو سبورا نظر دے دے با غواری حلاکت لرا و اسلا سعینا اور داخلی کی بات تی زورتا دی مخیات کے اللہ تلاوی چاہتا چی عمل نامور کلیشی پا خیل آسبان دے نو پساو پا حاسب و حساب یسیرا دا غیسر و آسان حسابو شی آسان حساب ستا ویلے کی مخی دا غا حدیث میں نتا بار بار ویلے دے آسان حساب دیتا ویلے کی کلچی دا قیامت رس شی اللہ تعالی و بندر آو غواری الله تعالی وځي ته پوسو کیږي دا پلانې عمل لیکړی دی کنه پلانې ګنا لیکړی دی کنه دا انسان به دا غي اقرار وکي او الله تعالی کړی مې دا انسان به دا ګمان وکي چې بس زه تبا شوم او زه غرق شوم الله رب العالمین به ته وایي چې دنیا کې ماته باندې پردا چولې و زه ته مې معاف کړل لار شي جنت ته لار شي اوس ته نو باندې پردا چوم دا چې آسان حساب دی چې د لیم ته پوسو نشي د وځي ته پوسو نشي او د کیفیت ته پوسونه شې دي تاسو آسان حساب ویل کی او حدیث کې راغلی دی چې سره چې سخ حساب شو ناغه هلاک شو سخ حساب سره ویل کی الله تعالی به انسان سره حساب کوي الله به توي چې دا ګناه کړی وکنه او کړی میوه دا پلانې ګناه دا پلانې ګناه او کړی میوه نو یو به تپوس کیږي دی لیم لما ولې دې کړی و دا ګناه یو چې دا ته پوسته نه الله تعالی وکړه دویم دا پلانې عمل لیکړیو او کړې میو کیفا د کیفیت ته پوسو کی سرنګې لیکړیو دا ګنا دی ولې کړیو او څنګه لیکړیو نو دا الله پیغمبر وی کړ چې چا سره مناقشه وسوله نو دا انسان تبا ورباد شو الله تعالی زموږ استاد سره آسان حساب وکي دا دعا ډېر ډېر راوای اللهم حاسبنا حسابا یسیرا الله زموږ سره آسان حساب وکي دا ګران حساب کړه زموږ استاد په دې اعمال باندې راغی چې دا کم اعمال دي دا به چې هم نه وستا ورته ختم شي او که الله را باندې خپل مهرباني وکي نو بیا جنت به زمونږ ځای ان شاء الله و اما من اوت کتاب او هغه څوک چې ته ورکړې شي عمل نامه غا دا غا ورا ازهري ورستو رشانه شا طرف ته لاس تاو کړلې شي هغه ته ورکړلې شي په چپ لاس باندې وساو په یدو صبورا نو غواړي به دې هلاکت لره و یسلا سعیره ورننودي به دې هغه تیز ورته وصلی الله تعالی دا غي سبب ذکر کړي چې دا جهنم ته ولي لاړ پچا پلاس باندې د تر عمل نامو لمیلا شولا انه کان فی اهله یقینا او دے پی اهلی په خپل کور کې مسروره خوشاله رسمانه ده انه کان فی اهلی مسروره ځان په آیات باندې فوی کې یعنی هر وخت کې دا انسان چې ټول زندگی په خوشالۍ باندې تیر کړی و دنیا کې مصیبت پنه دراغله تکلیف پنه دراغله د یخنۍ او د ګرمۍ تکلیف په الله تعالی د دین لپاره نه دراغله د جهاد او د هجرت تکلیف پینه دی راغله په اودس کې تکلیف او مشقت نه لري برداشت کړي پروژه کې نه دی برداشت کړي فی اهلی مسروره بس خوشاله خوشاری د ټول عمر نو ذکر جهنم تر روان دی نو دا ډیر زیاته خوشالیاں غواړی مخه الله تعالی وایي چې دا خلک جهنم ته ځي نو په دی وجه باندې روان دي دا په خپل اهل کې بالکل خوشاله خوشالي و ټول عمر دره خوشالي و دا الله د پاره د چرته په دې لکه غم او درد نه راوسته دا الله د پاره د تکلیف نه برداشت کړي د الله تعالی د دین د پاره نو تکلیف څه باندې برداشت کیږي په روزه باندې تکلیف برداشت کیږي په جمعه تبتللو باندې په اودس باندې په جهاد باندې په هجرت باندې نو بس خوشاله خوشالي و ټول عمر نو الله تعالی چې هغه خوشاله خوشالي و نو اوس په کیسه مله انه کان فی اهلی مسرور یقینا دی په خپل کورنۍ کې خوشاله انه ظن یقینا د ګمان کا الله یحورا چې دی به اونې ګرځي الله تعالی ته دا لیحورا دا خور نو مراد چره یا واپس کی دل دی الله تعالی ته دا عقیده نه ساتله دوی معنی علماء ذکر کړی دا لیحورا یعنی دا عقیده دا باس بعد الموت نه ساتله حاصل دل چې قیامت نه منکرو بلا ولینا ان ربه یقینا رب درا کان به بصیر الیدن کې دلره فلا اقسم دا سینه دا سی کول نه دی پکار یعنی دا قیامت نه انکار نه پکار اقسم قسم کوم ذابی شفقی پسرخی د ماخام باندې ولیلی او پغشپ باندې و ما وسق او پغس باندې پرېشپ کې جمع شي ول قمر یو قسم دی پغس پوګمای باندې عزت تسقل چی پورشی لترکبن طبقا عن طبقا چی خام خاورزی بتاسو یو حالت تا ورستو ربل حالتنا دا یو حالت نمتاسو ورستو بل حالت تا ورزی اللہ دا سو قسمونا وکرلا یو اللہ تلوی اقسم و قسم کم زبی شفقی پا سرخی دا اسمان باندی شفقی احمر دے که شفقی ابیز دے نو فقی کتابون کی ابیزان لو گو رہے شفق احمر او شفق ابیز بنابر اختلاف اقوال کله چې ما خام و ختمی گی او دماسختن وخت داخلي گی نو فقها او پاغي کې اختلاف دی کله چې د اسمان دی کنارو طرف ته سرخی راشي سرواله راشي او دغه سی سپینواله راشي و غیره و غیره دا غین اورست ما خام و ختم شي بیا دماسختن وخت داخلي گی الله تعالی پاغي باندې قسم کړي نو دغه سی الله تعالی قسم کړي وللیل پاغش په باندې و ما وسق او پاغه سبانی چې بریش پکې جمع شي هر هغه شی چې د ورځې هغه ګرځیده د ورځې خواره واره شوی نو بیا رشپی هغه را جمع شي دغه سی الله تعالی قسم کوي والقمر پس پوکمای باندې عزت تسقل چې پوره شي د سپوکمای کله پوره کیږي کله چې د سوار لسمې سپوکمای شي نو د سپوکمای بالکل پوره شي نو دا الله تعالی قسم کوي په سبانې جواب قسم سره لترکبن طبقا عن طبقا خام خاورزی و تاسو یو حالت تا ورستو ربل حالت نا دا یو حالت نا تاسو بوردی بل حالت تا زتا استراغی مختصر خبر کوما لترکبن طبقا عن طبق دری سمانه دا نو یو قول لعلماء داری چی وی مراد درینا یعنی مختلف حالات دی پا انسان باندی رازی لترکبن طبقا عن طبق یو قول لهم پسرین داری چی دا خطاب دی نبی علیہ السلام تا نو سا اولنی چی خطاب چی نبی علیہ السلام تنس مانای دادا لترکبن طبقا عن طبقا پا نبی علیہ السلام بانی مختلف حالات رازی نو کل بسختی رازی نو کل سختی رازی تکالیف رازی پشان دا مخکینو انبیاء علیہ السلام باندی لترکبن طبقا خامخا رازی با پتا باندی یو حالت یو سختی پس دا بلی سختی نا یو سختی دا بل سختی دا پشان دا انبیاء علیہ السلام دا تیر شو انبیاء باندی دویم معنی علماء ذکر کړی دا نبی علیہ السلام ته خطاب دے او راضی و بتابا نیو حالت پس دبل حالت نا نو پا ابتدائی حالاتو کی پا نبی علیہ السلام بانی سختی وا بیا اللہ تعالی پا توحات ورکل نبی علیہ السلام تا دویم معنی او درم لترقبن طبقا عن طبقا تابانی برازی تبا ورخیجی یو اسمان تا پس دور خطر و دبل اسمان نا لطبقا تو عن طبقا دا عن پا معنی دا بعدو سر دے یو اسمان تور خطل او بیا د یو اسمان نه بل اسمان تور خطل داتی مراد دی دویم کولم بسرین داره چې دا خطاب دی امت ته نو تاسو باندې به مختلف حالات راځي او په حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای هغه حالت څه دی لتتبعن سنن من قبلکم تاسو نه چې مخکینی حالات مخکې خلق کم تیر شوی دی یهود او نصارا نو لترکبن طبقا عن طبقا تاسو پاغي پسې اور پسې شي حالات په حالت داغي تفصیل نبی رسول الله کې شبرن شبرن ذراعن بذراعن لویش په لویش باندې او غس په غس باندې بیا نبی رسول الله کې په يهودو په نصاراو کې اوسړې د سمسيري یو غار ته ورننوتې لین تاسو هغه ته ورننوځي صحابه کرام ته پوسو کوي من هم یا رسول الله ور دین مراد سوک تی مراد دی نبی رسول الله یې دین مراد يهود تی مراد دی کني يهود او نصارا تاسو ول ترکبن طبقا عن طبق دا غی په نقش قدم باندې وتا سور روان شه دغه سی علماء لیکلي دي کله خطاب شی عام خلکو ته نو یوازي خطاب د نبی علیہ السلام امت ته نه بلکې عام خلکو ته خطاب دی نو بیا معنا دا شول چې لترکبن طبقا عن طبق ورزی وتا سیو حالت ته پس د بل حالت نه نو ول ما شومواله دي نو بیا بوډاواله دي نو بیا مرګ دی بیا برزخ زندگی ده نو بیا قیامت دی میدان محشر دی حساب کتاب دی نو بیا پولیس ورات دی نو بیا جنت دی جهنم دی لترکبن طبقا عن طبقا نو درې توجیهات شول که پوی شی پی یا خطاب دی نبی علیہ السلام ته فقط دویم یا خطاب دی نبی علیہ السلام امت ته فقط او دریم درې چې نه دا خطاب دی عام خلکو ته بس فما لهم لا یؤمنون اوس زورنی الله تعالی ذکر کړي سلور حالات د منکرینو فما لهم نو سوجر دی خلق لا یؤمنون چې دی ایمان نه لري وإذا قرئ عليهم القرآن وكرچ ولو سرش بدی باندې قران کریم لا یسجدون نذیر سجدین کئ بل الذین کفروا یکذبون دا اللہ اسجدون مانا با دسی کوا چی دیو سجدی نا خاص کئی اللہ تعالی تا دا کل مشرکان خو سجدیم کوا لیکن خو اللہ اسجدون مانا دار چی دیو سجدی نا خاص کئی اللہ تعالی تا دویم قول نم پسرین دار چی سجدی نا مراد پا دیده کی ذکر دا جز دیو مراد تینا کل لی کل چی اولو سرشی پا دیوان قرآن کریم لا اسجدون یعنی دیو منزون نکی دیو منزون نکی یو درین مانا علماء ذکر کرده چی دا سجدی نا مراد انقیاد تی مراد دی لا یسجدون دیو نمنقاد کی گی اللہ تعالی تا دا اللہ تعالی احکامات نمنقاد کی گی نا بل اللذین کفروا یکذبون بلکی کافران تکذیب کیا یکذبون دا اللہ تعالی دین دروغ جن گنی یکذبون دا دیر پارا مفعول بیه حذف شوی دا تعمیم دا پارا دا اللہ دین دروغ جن گنی نو قرآن دروغ جن گنی نو رز دا قیامت لر دروغ جن گنی واللہ اعلم واللہ تعالی دیر خبوی دے بما یعون پا غصبانی چی دیوی پزلونو کی پت ساتی بما یعون یعنی انکار دا حق تی مراد دے حسد دے بغض دے دشمنی کول دی مسلمانانو سرا دیوی پزلونو کی پت ساتی بما یعون اغصو چی دیوی پت ساتی پزلونو کی چاگا دشمنی دا حق سرا دشمنی دا اسلام سرا فبشرهم بعذاب علیم تخویف دے نو زیر ورکدیو تا پا عذاب درناک باننے الا اللذین دا بشارت دے الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان راوړی دی او عمل صالحات او عملونه کړی دی نیک په طریقه کې پیغمبر باندې فلهم اجر غیر ممنون نو دا غیر فارا ثوابونه دی به انتها فلهم اجر غیر ممنون دا غیر فارا ثوابونه دی به انتها یو بل معنی ذکر کړی دی هم پسرینو اگر کې ابن کثیر په غیر باندې رات کړی دی یعنی دیو ته چې کما نیکو اعمال او اجرونه او ثوابونه ملاویږي نو غیر ممنون دا په نسب باطل کېږي من ممنون دا من نون نره من ولی کی گیز باطنی تا نو دیو تا چا اللہ تعالی کم عجرون و ثوابون ورکی او دا قیامت دا جنت جنتیانو تا بجنت کی نعمتون ورکلی کی گی غیر ممنون نو ندی اغاز باطلی شوی پا جنتیانو بندی دا معنی کری دا وازی ام پا سرینو خوی ابن کسیر پا دی معنی رد کرده دی وی دا صحیح نده دا معنی غیر ممنون معنی داره چی بی انتها بس دا غیر سا انتها نشتره